بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل باب دے تو بیان دی کی چکل انتقاد ختانان راشی نو غسل واجب شی ختانان جمع د ختان دا او د ختان اولنا اغموز الاختتان زید ختمی او د سنتی دود سری مراد دی او د ختان ثانینا موضع الاختنان زید ختمی د مرئی مراد دی دمر اید دی ختان د پارت و عربی کی د خفاظ لفظ مستعملی گی خافا او دوار دادیلی کی دوار تے چه ختانوی تغبیبن ہوئے لکمور و پلار تا ابوین وی او نور و سگمئی دوار تا لکمرین وی دیتا کمرین وی ورنا ختان الرجل وی و خفاظ المرأ وی دا تقریبا استعمال کا فرمائی وبهی قال حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه رحمهم الله تعالى عن عائشة ديدا دورد دينا ذكى مسأل العائشي بي رضي الله تعالى عنها نقل كي قال بیبی فرمائی دا جا وغل ختان والختانا کلچی تجاوزو کی اغزید ختنی دزید ختنینا فقد وجب الغسل نغسل واجب شو غسل واجب شو خبر دے دے کہ خبرہ کی تفصیل دار ہے چی تش پا التقاد ختانے نو غسل نو واجبی گی ابن ماجہ کی ورسردہ الفاظ راغلی لکتاس دسی کی کتابنوں کی ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماوئی ابن ماجہ حدیث دے ذا التقل ختانانی وطوارت الحشفتو فقد وجب الغسل التقاد ختانان مشی وتوارت الحشفان غسل الواجبی کہ انزال دمنی شوی اکن دشے بیبی فرمائی فعلته انا قولوا بما داتي ود الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فاغتسلنا نبيا بنگ غسل کو دا وتا سورو سوراشی ابتدا کی دا حکم ان من ما من الماء لکه مثلا درته مشکا شریف کی وضاحت سره تیرا چی واجبی کی غسل دو وجد انزال دمنینا ان من ما دما ول مراد غسل لے وجوب دو غسل من الماء انزال دمنینا لے نبتدا کی حکم داسیو کچابا صحبتا ہم بستریو کا التقاد خطانین و بموات توارد دا خشفی بمو خوچ انزال منوشے نو غسل پی واجب نو دا حدیث داوی دا پارا ناکخ لے اغا حکم پہ ابتدا دا اسلام کیو بیا پدی حکم بانی منصوب شے نس خراغلی دداری پدیبانی گر ازواجی متحرات طرف تچکلا ابتدا کی دی مسئلہ کی فاہد صحابہ کراموں کی اختلافو وچی کل ایدا زواجی متوحراتو طرف تا رجوع فرمائلا نزد تمام صحابہ اکرام و اجمالا چی محض پا التقاد خطانینو چی کل توارد تا حشفیوی غسل واجبی غسل واجبی قال امام ترمذی فی الباب پدی باب کی حدیث دے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نا او دراف ابن خدیج رضی اللہ عنہ نا دین دا روایات راغلی دی نو حکم ابتداء اسلام کی اوشان تے ورستو دے حکم کی نسخ راغلی دا وبہی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی ابن زید عن ابی ابن زید عن سید ابن المسیب رحمه اللہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال جی فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی کریم علیہ السلام فرمائے لیلی اذا جاوز الختان الختانا کرتی چی تجاوز کی زید ختنی دا رجل دا غزید ختنی دا زناننا وجب الغسل نو غسل واجب شو انزال شعر اتنیش قال ابو عیسیٰ ما ابو عیسیٰ رحم اللہ ولی وی حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح اب آگا تفصیل چکمت کے پہادیز عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کرے قال وقد رویا وی روایت شہد حدیث دائشی بی بی رضی اللہ عنہ نا نبی کریم علیہ السلام نا من غیر وجن فگنو طریقو شراب اذا جاود الختان الختانا فقد وجب الغسل چکلت جاود کی زید ختنی دا ختنی دا زینان غسل واجب شو او دا قول دا اکثر اہل علم دے اید پھول وید مو اجماع دا پدیبانی چی پدیبانی غسل واجبی گی اگر کدی سر انزال نوی بائی صحابو نا پدی کی اختلاف و قیم بیا رجوع کری چی پتا ورکا لگی دلی دا دادا اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم ندی منو ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم او عائشه بیبی رضی الله عنها او الفقهاء او فقهاء من التابعین د تابعین و من بعدهم او سوچ دین رستنی ومثل سفیانی سوری امام شافعی او د امام احمد رحمهم الله او دے تھاک رحم اللہ قالو دا ٹولا لمانوی اذا التق الختانان وجب الغسل چکل التقاد ختانان راشی نغسل واجبو بدلے کی مذہب دی جمہور حق دے او انما الماء من الماء اغطى ابتداء الاسلام کی اوسا غمن سو شید لک رستو حکم را روان دے رستو حکم را روان دے باب ما جاء من الماء من الماء باب دے پو بیان دا روایاتو کی چراغ نیری ان الماء اول ما نمراسل وجوب د غسل من الماء د وجد انزال او د خروج د منعین ره تحديث دیر پار امام ترمذی رحم الله ذکر کو در ثوی کی دا گره او خدا منسوخ شوه دا منسوخ شوه وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن الزهري عن سالم بن سعد رحمه الله عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال فرمائے انما كان الماء من الماء بیشک وجوب د غسل د وجد خروج منینا رخصتا فی اول الاسلام دا رخصت په اول الاسلام کی ثم نهی عنها بیا من شید دین ای دا حکم منسوخ شوه دا حکم بیا رست منسوخ شوه بیا دی منو شو دا حکم منسوخ شو او حدیث مسلم شریف کدا سے راغلے ابو سعید رضی اللہ عنہ وی ذوت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر یوم الاثنین پرز دا پیر دا گل مسجد قباء تھا تردی چومنگا پا بنی سالم قبیلی کی نودری دو دودری دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتر وازی دا عثمان رضی اللہ عنہ او وازی ولوکو فخرج جنون داہو ناغ رووتو سادر زان پس راکو دیر پہبت رووتو چید اللہ دا حبیب وازی وازی دا اللہ حبیب وی وی مون په دوان تلوار وکا نه حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وی دا الله حبیبا خبر را تا یو سړی د بیوی سره صحبت کو لا ولم یمنی لا انزال نل شوه ما غاله دا الله حبیب ورته ابتدا کی انما الماء من الماء وجوب د غسل د وجد انزال منعین لے ابتدا کی دا حکم و قرص دا منسوخ شو وبهی قال حدثنا احمد بن منین قال حدثنا عبداللہ بن مبارک قال اخبرنا معمر عن الزهری بهذا الاسناد مثله دا غشان سند دے قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك دا ایکان الماء من الماء پاول دے اسلام کی او بیا نسخ کری شوید دینا دا حکم منسوخ شوید حاکد رواغ واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سی روایت کردے کہو دا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبدی جوبی ابن کعب دے اور آخ ابن خدیج دے رضی اللہ تعالی عنہ والعمل على هذا عمل فديق فنزد اكثر اهل علم ده على انه فديق جمع رجل امراته چکلا جماو کی اوسرے دی بیوی سره فل فرض په عورت کې وجب علیہم الغسل واجب دی په پدوان غسل و ان لم ينزل اگر تر دوار انزال نشه فبی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک عن ابل عن ابل جحافی عن اکراما رحمهم اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یو انما الماء من الماء فی الاحتلام دا وجود دا غسل دا وجی دا سرگند دو دا ماء دا منین دا فی احتلام کیو پا خوب لدو کیو او قوی خواہ حکم مخیتیر شو امام عیسیٰ رحم اللہ امام ترمی سمیت الجارودا ماوری دلیدی جارودنا جارود ابن معین یقول جاوی سمیت وکیعا ماوری دلیدی وکی رحم اللہ نے یقول جوی لم نجد هذا الحدیثا نرم درم دا حدیث نم الماء من الماء اے فر احتلام الا عند شریک مگر شریک سرا داو سرم دا حدیث من دے امام عیسیٰ رحم اللہ وی واب الجحافی اسم نمد داود ابن عوف دے ویروان سفیان سوری روایت سے سفیان سوری رحم اللہ نا قارم ایدی حدثنا بالجحاف وکان مربی مالا بالجحاف فیلی یو بالجحاف یو پسندیدہ غرق رشو سرعو امام عیسیٰ وفی الباب عثمان ابن عفان فدی باب کی حدیث دید عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہونا دالی ابن ابی طالب اود زبیر اود طلحہ اود ابو ایوب اود ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال بیشکا ہوئی فرمائلی الماء من الماء وجوب دا غسل دا وجد وجد انزال دا منعین نے دا حکم پہ اقتدار اسلام کیو باب فی ما فی باب ما جا باب نے فغیان دا غروایاتو کی چرا بلینی ایمن یستیخزو دا چابارکی جدید خوب نرابیدار شو فیرا بللن او پا بدن او جامویلن والے اکتو ولا یرکو احتلامن او دتا خوب لی دل رایاد ننی او پا جامویلن والے من نون دے بسکی دی کدا مسئلہ دا اللہ ذکر کئی وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا حماد بن خالد الخياط خالد الخياط عن عبد الله بن عمر هو العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سئلا بیبی فرمائی تپوس کڑے شود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اجر رجل فباردیو شریکی یجد البلل اغوین لنوال فبدن و پجامو ولا یذکر احتلاما او اغت احتلام خوب لدلور ترائیات منی دا احتلام دے افتعال دباب ننے و دو حلم ننے او حلم ستوی هو ما یرام نائمو فی نومی سود سڑے پا خوب کی سوی او حلم وحتلم او دیدی پا خوب لیدل عام خوب لیدل لی ها هنا امر خاص و هو الجماع اے پا خوب کی ذہن دستری او جماعو کتا ندل نوال امون دو او دو سخود رایات نرے قال یغتسلو دے بوی غسل کئی چلو نوال امون دو پا بدن او دتا خوبی آدمے وان رجل اولا سری بارک تپوشو یرا انہو کدحتا لاتارما چی اغبوری چی دو خوب لیدلے خوب ورطیات دے او خوب ندے دے کہ عام خوب ندے بلکی پا خوب کی جماعوں بستری ورطیات را ولم یجد بللن خودے لنوال اندمومی قال ای فرمائی اللہ غسل علیہ تا اللہ حبیب ای فدبان غسل نشتا قالت ام سلمہ فرمائل ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپا روایت ابو داود شریف کی فقالت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ویلیو نو ترمذی شریف کی ذکر دو ام سلمہ لے او ابو داود شریف کی حکم دو ام سلیم رضی اللہ عنہ لے یا اللہ رسول حلال المراتی آیاشتری پزنان ترا ذالکا فدا سیوینی غسل غسل ایت پا بدن دنوال اومنی خوب مبوت یادنن غسل جنابت پشتکنا قال اللہ حبیب فرمائے اللہ ام آو وی آو ان النساء شقائق الرجال بی بی شک زنانا پا مثل د سڑو دی پا احکام شرعیو کی زکا ہوا بی بی دا آدم علیہ السلام نا پیدا او شقیق الرجل وی سکر ورطا تستا دا مورو دا پیار نا پیدا وی امام ترمذی امام ابو اسحاق رحم الله انما روا هذا الحديث روایت کرے دی حدیث عبداللہ بن عمر دو بید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث عائشی بی بی سے رجل پہ سڑی بارکی اجد البللا چی اغمومی دنوالے ورا اذکر احتلام خوب نوی آیات و سنر خوب عبداللہ بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث ذكر در تقيد ويبد الله بن عمرو بن حفص العمري مذكور ده پدي سند کي تير شده لمقتي کرا عبداللہ ابن عمر العمری دا عبداللہ ابن عمر ابن حفص العمری کمزور گر زولے دلر یحیٰ ابن سعید من قبلی حفظیہی دا جہت دا حفظ دنا پا حدیث کے نور علماء لکلی جدار اشتینیو خوپا حافظکی لگر کمزوری وا پا حافظکی دا کمزوری وا او دا قول دا غیرو غیر واحد من اہل العلم دا رضان علماء دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تابعین ندیوئی عزت قذر رجلو کلچ راوشی و سڑے فرعا ویقت فرعا بلتا ویقت لنواری انہو یغتسن لے بغسل کی او دا قول سبحانی سوری و نیما محمد رحمہ اللہ دے ابان یا لیلن تابین و انما یجب علیہ الغسل واجبی کی وقت غسل راکانا تل بلتو کلچوی دا دنوال بلتا نطفت دنوال دنفی اور اقول امام شافی اور امام اسحاق رحم اللہ و اذا را احتلاما کلچوی نخوم ولم یر بلتا خلنوال نشتا فلا غسل علیہ اند عامت اہل العلم نشت پی غسل فنیز دا آمو لماؤ دا آمو لماؤ فنیز پی غسل نشتا بعد او لماؤ پنی کی گن صورتو نجور کری او مختلف مختلف صورت میداغی ذکر کری ایو سڑے رکھو برا بیدار تو پجامو ایلنو آلے اوکتو جامو بانو ایلنو آلے اوکتو لددی ایلنو آلے دی یقینی چدا منی دا اور ایو سورت دا دی یقینی دی چی منی دا نو غسل لے کے دریم داری یقینی دے چی دا مزیدہ دریم یقینی دے چی دا وزیدہ لدری مختلف صورتو نشد یادا چی شکی دے چی دا مزیدہ و که مزیدہ یا شکی دے چی مزیدہ که وزیدہ نگورا قدم منعی یقینی وی خوب امیاد دے نو غسل واجب دے دمنعی یقینی دے چی دا دنوال دمنعی دے خوب امیاد ندے بیام غسل واجب دے او دمنعی یقینی دے خوب امیاد دے دی صورت کے پتبان غسل واجبی دی دا مختلف صورتون علماء کرام نے ذکر کرے باب ما جاء فی المنی والمذی باب دے تو بیان دا غری و آیات کی چراغ لی دی فبارد منی و دمذی کی اے وید ذکرنا عادتا خارجی دل کی چیزن کا دبول نیلاوہ دریدی منی مزی وزی اداروی لما ادا سے تعریف کرے دمانی تاریخ در ما نبیض سخین ما ان ابیض سخین یتولد منه الولد او د مغی تعریف دار او ماون ابیض رقیق دا مای ابیض باریک دی چې عند ملاعبه الرجل د خپل بیبی سره هغه وخت د دی خروج کی او دا ودی دی توئی چې د ورو ګورو نفس کله د بنی آدم نه د یو قسم ماو خروج کیږي چې هغه کې لزوجت وی چنگوالی وی دیتا وزی وی پدی اول کی غسل لیو پدی دعاو کی او دستے و بیهی قال حدثنا محمد ابن عمرو السواق البلخیو قال حدثنا حشیم عن یزید ابن زیاد حا قال وحدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا حسین الجعفی عن زائدتا عن یزید بن ابی زیاد رحمهم اللہ تعالی عبد الرحمن بن ابی لیلا رحمه اللہ علی رضی اللہ عنہ قال فرمائی دے سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تقوس کرو دے نبی علیہ السلام مبارد مزئی کی فقال من المزیع الوضو دو وجد خروج دو مزئینا و دستے ومن المنی الغسل و دو وجد خروج دو منین غسل لے عدالت مشکات کی تیرو چلی رضی اللہ عنہ را تقوس پخپلہ کرے کدے چاپ و واسطے کرے دو دی حدیث کی وئی ما تقوسو کو او بخاری و مسلم شریف کے راغلی او امام اقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئے او پنسائی شریف کی دی چه ما عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئے نباد علماء دی روایات حکومن کی جمع دا سے کرے ویدئی کے ویلی بے پخپلم تپوس کرے بے پخپلم تپوس کرے ادا پخپل تپوس نزک شرمی دو چیز دوید نکاد لاندی نبی ری سلام لور بی بی و فاطمہ رضی اللہ عنہ اچون کی خروج دی دوجد ملاعبت در جلد امرئی تروی نو پتی طریقہ دی لبل پزری تپوسو کو نو ایما تپوسو کو دا مجاز دی یعنی دی چپا دی چپا واسے تب آنے پدی باب کی حدیث دے دن اقداد ابن الاسود و دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ مانا امام عیسیٰ و احادہ حدیث حسن صحیح وقد روی و بیشک روایت شید علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی کریم علیہ السلام من غیر وجہ فگان تری پوچویل من المزیع الوزور ومن المنی الغسل دو خروج دو مزین او دست دو منین غسل لے او دا قول دا عام اہل علم دا تابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا تابعین نو من بعد او مواشدین سبرو سنی او قدی وی یکول سفیان و شافی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ داد دی قولم نے داد دی علماء قولم نے باغ ما جا فی المذی یصیب الثوبہ باب دے پا بیان دا روایاتو کی چراغ دی پا بارد مذی کی چی جامو تورسی جامو تمزی ورسی گی جامو تنن رسی دری او ناخد غسل حکمو اس کے جامو تا او دس حکمو دا مزینا او کے جامو تا ورسی دن دیوارا کی مسی و بیهی قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدتو عن محمد ابن اسحاق عن سعید ابن عبید و هو ابن السباق عن ابيه رحمهم الله عن سهل بن حنيف رضی اللہ تعالی عنہ قال و فرمائے کنتو مزال خامل المدی شدتا چرسی دوما تدوجد مزینا شدتا تکلیفا مال دی وجد تکلیف رسیدو نمال اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسو کو رسیدو بمات دمزین شدتا وعنا ان شدتا وعنا ان نتپوسو کو دا اللہ دا حبیب ندزی بارکی رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و سپدی ترتیب جواب ورکو نبی علیہ السلام پدی ترتیب دیتا جواب ورکے چکل جی تپوس کرے نبی کریم علیہ السلام دوی تا پدی طریقہ جواب ورکے شدت وی تکلیف تا انا دام دیوشی دو جن پا تکلیف کی دو تا وی دیوشی دو جن پا تکلیف کی دو کی وی مالا بددین یو تکلیف ملاوی دو آوز ددین یو کسم پا تکلیف کیون اے انا عنا او اعنا اعناء دا تکلیف رسیدو تا وی دیوکار گرانوالی تا وی او آنا معانات معانات الشی پا مشقت کی مشقت برداشت کی دو تا وی ویوم دیو سرے چی علقا من المزی شدتا چی رسیدو بما تا علقا چی رسیدو با غتد مزین تکلیف و سروال و مشقت فکنتو اکثر منه الغسل آزم چی دیر با مددین غسل کولو دوجی دو خروج دا مزین بمی غسل کولو فلکر تو دالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالا خبر ذکر کری و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وسالتوہو عنہو ماتی تپوس کرو دی بارکی فقال فرمائی انما یجنوک من ذالک لزو ویتال کافی کی دی دینا و دس غسل ضرورت نشتا فقلت ما ویلی یا اللہ رسول کیف بما یصیب ثوبی منه سرنگ بیہا چی رسی کی جامی زمات دنی مزینا قال اللہ حبیب ورد یکفی کتا تی کی گیتا تان تا اخذ چراوال کفا من مائن یو چم دوبو فتن زوہ بیہی ثوبکا نوروشین دی پا دیبانی دا پا جامخ پلبانی حیث و ترا کمزے کی چی تبینی انہو اصواب منہو چی بیشک دا مزیر سے دلی دا آغی تدلی جامونا دیدے کہ گورا وی بس یو چنگو بکی چڑکاو کا او دوین زلو حکم ندر آگلے دی حدیث نا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دلیل نیولے چه دما زین د جامو پاکر کی دو بارک بستش چی چڑکاو کی نکاتی دا لکه څنګه د معشوم د ورو بولو بارک دی امام احمد رحمت الله علیه کول له و انما تنزه من بول الغلام انما تنزه ورث من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه د دې پنځ باندې تش یو ټول یو لک او بچرکاول باندې بس جامی بفا کی صاحب ائمه فلاسه وی او جمهور دا وی چې نا دماغی دا وی نا بجامه وینزل شي او دای دا فاتان روحو وی دینا غسل مراد ده دغه بردا چې غسل خفیف ده یو په وینځلو کې مبالغه وی او فتن ده هو د مراد غسل خفیف ده د دې استدلال د بخاری شریف د صحیح حدیث نه ده بخاری شریف کی رائی وا غسل ذکر الفاظ راغلی دي لدا غسل د ذکر د دیو جنا دې چې مزي ور سره ته دي وې دې جامین دا حکم دې ابو بخاری شریف کی ذکر د غسل غسل ذکر راغله ابو داؤد کی وای وغسل ذکر کا و انسے دا ذکر راغله امام احمد دا ظاہر حمل کړي دا وای دا عورت او د انسے نو د غسل حکم دې چې کار ورته مزور دي او جمهور وای چکم دې له مزور سي داري منزل خو ضروري دي او دا د حسین او غسل دا طبعا راغله له او طبعا راغله له نو دا یو خلاف او باج وی له کدي حدیث کې راغلي بس دا ورته کافي دي او د باج په دې د دینه غسل خفیف مراد ده امام موسی او هغه حدیث حسن صحیح ولا نعرفه في مثل هذا الا من حديث محمد بن سعد في المذي مثل ذلك او من پیجن په مثل د دې کې مگر د حدیث محمد بن سعد نا په مذی کې په مثل د دې وقد اختلف اهل العلم في المذي يصيب الصوم اختلاف دے دو لماو پا بارد مزئی کی چورتی کی جامی تا باز وی لا یجزئو الا الغسل نتافی کی پجے کی مگر ونزل ونزل ہے اور اقول امام شافعی اور امام اسحاق رحم اللہ ہے اور دیل پار حدیث علی رضی اللہ عنہ ہو دے اگر کیویلو يغسل ذكره ويتوضأ او بعض عالمان ويجزع النزه كافي كي يبچر قاولم وبچر قاولم كافي كي وقال احمد امام احمد رحم الله ارجو يجزع النزه بالماء وميس ساتن چه كافي بشي ديتا وبچر قاول فوهو سراب اوب چڑکاول بورت کافی شی باب ما جا فی المنی یصیب الثوب مکی دم نئی مسئلہ وا اس در تا دم نئی مسئلہ ذکر کئی باب دے پا بیان دا کیا روایتو کی جراغلی دی پا بارا فی المنی یصیب الثوب جامی تو رسیگی اصل کی پدی مسئلہ کی دما غیم و دی مسئلہ خطی رشوا چی دا غطول علماء وی چی دا پلی تدا پا منزلو کی اختلاف دا ائمہ اکرام دا منعی دا نجاست او دا طہارت بارک دا ائمہ اکرام و اختلاف دے ادا دا صحابہ اکرام و دا دور ندا اختلاف دا روان دے فصحابه کرامو کې ابن عمر رضی الله عنهما او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او په امامانو کې امام شافعی او امام احمد رحم الله په نسبانی منی پاک ادا د دې په نسبانی منی دا دا پاک ادا او د ټول صحابه جفای ته عمر رضی الله عنه له صاحب ابن ابي وقاص او المؤمنین عائشه رضی الله عنها ابو هريره رضی الله عنه ده پایمو کې سفیان ثوری او امام ابو حنیفه رحم الله له امام مالک رحم الله له دوی منی مطلقاً پلیتا دا دا مطلقاً پلیتا دا گورا مزی پہ اتفاق نہ جتا وا او دمانا عبارک ادا دا ایمو اختلاف ہو امام شافعی رحم اللہ وی کی پاک ادا نا آغا دی حدیث نبیل جوڑائی چی بعض اوقاتو کی بعد جامون پا گتوری جوڑشوا لکائے سبی رضی اللہ عنہ فرمائی مابد اللہ دا حدیث دا جامون پا گتوری جولا دا دیر ایک تشری جون را گلی او مگل را گلی کپلی تاوی نبیا تش مگل کافی نو بلکی غسلم ضروری ہو غسلم ضروری ہو او دا احناف پدی کدیر دلائل لی کہ نبی علیہ السلام جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حدیث تے کہ او سری دے نبی علیہ السلام نے تفوسو کو یہ زموزو کم پجامی آگا کی چپائے کی ما بال بچر اپنن کری آگے جامو کی یعنی مدی لگی دری قال نعم ویدان جامو کی موزو کم چپائے کی نعم یا الا ان ترى في شيء مگر تی جامو کی جس سے او کو تو دمنای نو هغه ویزه ندی بار کی راہنا تو سرڑے ایر دلائل دی اور کی مسئلہ ز اللہ سو مو گلو دا ذکر رسول روان دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وئی چه دامانی پلیتا دا خود دید پاکوالو یو طریقه دام دا چه دا کلکا و تینگوینو چه اوچشی نو بسی دوری جولا نو دے پاکوال دے او دغی و روایت دے امام احمد رحم اللہ هم دے امام مالک رحمت اللہ لے وی جنا منی پلیتا دا او دید پاکی طریقه کلو اندرا و کوچه دا بغیر دوین ظلون بلن کی وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن حماد بن الحارث رحمه الله تعالى قال ده فرمائے دعا عائشه تذيف بالمشي عائشه رضي الله عنها سر يوم الماء فامرت له بی حکم کرو چنی من من بار راڑی بی ملحفة صفراء ملحفة دابرستنی توی خیر دمو در شروع رہے او بیا تھا پسو کا ہاں در در اگیا اج کا اگیا زواف ریفن عائشہ تا زواف عائشہ ریفن مل مشو رائشی ویو مل ما محکم کروا غیدا اور پار دیو برسنے صفرا چی زر رنگ و فنامن و عمل مود شف احتلم احتلام و شف فستحیان ری ملما حیا قولا این یرسل بها الیها چی ورلیگی دغا برستن او دغا برستن و تلائی بی بی تاو پدی دیوی اثر دی احتلام فغم سحا فلما ناغپ و بوکی ورغپکا لونده کا فغم سحا فلما ازر رپاره پوگو کی وردوبکا او بی بی بی تر او دی گلا نائشی بی بی رضی اللہ نا پشو انی مابسنا لینا سوبنا ولی فساد راوستو ممتا پجامو زمون کی پخپل شیخ فکیدل دا یو تبعیش ہے او برستن او داشی چی ہوئی جنو اخو خرابش انما کان یکفی این یفرکو بی اصحابی بیشک کافی دت چری جولی ویدا پخلو گتو وربما وربما دیر ترتا وی وربما دیر ترتا فرکتو من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماری جولی دداد جامو مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اصحابی پخلو گتو باندی ما پخلو گتو مگلی داو دی جولی می داو جامو نمی اثر لدکنے امام عیسیٰ دا حدیث سن صحیحن دی حدیث بانی باز علماء دلیل نیولے پتوحارت منعی وی کدا پلی توی ام بیا پک ریجول می جول لکروین پشان کافی نو علماء لکری چیزا هر چی مزل جدا جدا تشار چی حکومو بانی نپاکی اوز گرت تاسو نتیر سل وی کیرائی که پلیتا شون دا اللہ حبیبی پخار و عراق آگئی چارا پلیتا شو پخار و عراق قوبو دیده دیده دیده خوبت پاکا شوا زمکا پلیتا شوا آزوار بانی اوچا شوا نو پاکا شوا او دا قول غیر واحدی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دتابین دے ومن بعدهم من الفقهاء او سوک چی پس دینا دید فقهاؤنا لکا سفیان سوری امام شافی امام احمد و اصحاب رحمهم اللہ تعالی قالوا دا لولما ویت بارا پھر منی یصیب التوبا چورتی جامیتا ویجعو الفرق کافی تیگی پک مگل او رجول وَإِن لَّمْ يُغْسَلْ أَغَرْ كُونَ شِيْنَ زَمَ وَهَكَذَا رَوَى مَنْصُورُ دَاوُدَ شَيْءَ مَنْ مَنْصُورُنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَمَّامَ بْنُ الْحَارِثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ وَرَوَاهُ مَعْشَرٌ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وحدیث الاعمش اصح او حدیث دا اعمش غڑیر صحنے نو پدی ترکیب مانی پدی مسلک دو علماء کرام دو اختلافات او دبانے موپنیز دا پلیتا دا دویزلو پاکی دو طریقے پہوچ اٹھنگا کی ریجول لی او زمانت علماء لکری جی ریجول میں جولو مسئلہ نشتا بلکی ویزل بکا فی کی ویزل دا بکا فی کی بس تو کون آئی باب غسل المنی من الثوب باب په بیان د وینځلو د منی کې د جامې نه داغه پاکوالی په دې توالي بارکه په تفصیل در لتیر شو اوز داوئی دی جامین دی پس طریقہ جاما بسنگا پاکے حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو معاویان عمر ابن محمود ابن محران عن سلیمان ابن یسار رحمهم اللہ عن عائشة رضی اللہ عنہ انہا بشکتا چرا غسلت منیم ونزل ودی منید جامود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دلیل دے دا علماء چے ہوئی دا پلیتا دا دا علماء دلیل دے چے ہوئی دا پلیتا دا اولی زکی ونزل اچھو چوئی پاکا نا ایوئی دا ونزل استحبابن کرو دا ونزل سکر دا په طریقې د استحباب او څو چوي لکه امام ابو حنیفه رحم الله امام مالک رحم الله ايوینا دا وینځل جوبانو قال ابو هذا حديث حسن صحيح او په دې باب کې حدیث دې د ابن عباس رضی الله عنهما او حدیث عائشه رضی الله عنها او حضرت مدینه جدی من زل و منی د جامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا لیس بمخالف دا حدیث مخالف نه دی له حدیث الفرق دا حدیث درې جول او د مغلنا لانه وان کان الفرق یجو اگر کداری جول کافی کیږي فقد یستحب للرجل بیشک مستحب دی د پاره د شری الله یو رالا سو به اثرو چود شکته پجامد د ان خد منید د قال ابن عباس عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او چون کی د مذهب دا چې منی فا کر او یل منی یو به منزله تل مخاف دا منی کو په منزله د مخاف دا پوزی نکم گندگی دی فامت هو لریکا ان کتان ولو به اظهارتن اگر که پیو